NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is weekend. Het weekend van boter bij de vis. Rommel op het veld betekent einde wedstrijd. Nieuwe KNVB-regels en gisteren bij NAC Willem II zagen we hoe dat eruit ziet. En het is Koningsdag, of bijna in elk geval, en dan wordt de populariteit van het Koningshuis gemeten. De uitkomst, die hoort u in het nieuws met Jan van der Putten. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is afgelopen jaar niet gegroeid. Vorig jaar kreeg hij het rapportcijfer 6,7, dat is nu 6,5. Dat blijkt uit de nieuwste Koningsdag-enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Willem-Alexander zit deze maand 10 jaar op de troon. Hij kan rekenen op het vertrouwen van iets minder dan de helft van de bevolking. In 2020 was het nog 3/4. De daling werd vooral toegeschreven aan ophef over de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland, midden in de coronacrisis. De premier van Japan is geëvacueerd nadat vlakbij hem een rookbom was ontploft tijdens een verkiezingstoespraak. Premier Kishida zou spreken in de haven van een stad in het midden van het land toen er een harde knal klonk en er rook ontstond. De Japanse premier is ongedeerd. Er zou iemand zijn aangehouden. Japan is extra alert op de veiligheid van politici nadat oud-premier Abe vorig jaar werd doodgeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. In de eerste divisie is de wedstrijd NAC Willem II gisteravond 20 minuten voor tijd afgeblazen, omdat er 2 keer spullen op het veld werden gegooid. Stoppen moet in zo'n geval vanwege strengere regels van de KNVB. Eerst werd de wedstrijd stilgelegd vanwege vuurwerk en na een doelpunt van Willem II gooiden NAC-supporters bier naar de spelers. Daarop floot de scheidsrechter definitief af. NAC noemt de gebeurtenissen diep triest. De Bredaanse club denkt te weten wie er met bier gooide en roept diegene op om zich te melden. Na alle waarschijnlijkheid komt er voor het eerst in de VS een TikTok-downloadverbod. De staat Montana heeft daarvoor een wetsvoorstel aangenomen. Als de Republikeinse gouverneur het voorstel ondertekent, mogen appstores TikTok niet langer aanbieden aan gebruikers. Het gebruik van TikTok door mensen die de app al hebben geïnstalleerd wordt niet verboden. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Dat moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Ook in Polen en de Baltische Staten worden hekken gebouwd, ook langs de grens met Belarus. Polen beschuldigde Belarus ruim een jaar geleden ervan dat het migranten de grens overstuurde. SpaceX mag maandag een testvlucht maken met de 120 meter hoge Starship-raket. Het ruimtevaartbedrijf heeft toestemming gekregen voor de lancering. Met de Starship-raket wil SpaceX in de toekomst mensen naar de maan gaan brengen en naar Mars. Bij de lancering zijn maandag geen mensen aan boord. Het gaat om een testvlucht van Texas naar Hawaii. En het weer. Eerst veel zon, later meer bewolking en in het oosten kans op wat regen. Het wordt 10 graden in Groningen tot plaatselijk 15 graden in Brabant. Morgen meer bewolking en wat regen. En morgen wordt het een graad of 13. Ster. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Broccoli 500 gram, 1 euro. Dr. Oetker Big Americans, 2 voor 6 euro. En Unox kuppensoep of pasta of noedelscups, 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk? Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Paniek in de Japanse provincie Wakayama afgelopen nacht. Het was ochtend in Japan. Tijdens een toespraak van premier Kishida werd een explosief in zijn richting gegooid, waarschijnlijk een rookbom. Een rookbom of niet, de knal was er. Correspondent Anoma van der Veren, wat gebeurde daar allemaal? Ja, de man die gooide inderdaad iets wat leek op een bom richting de premier, richting premier Kishida. Volgens omstanders een zwart object. En hij gooide me echt geen 10 seconden later hoorde je dus inderdaad die harde knal die je net hoorde. Hij was behoorlijk dichtbij. De premier stond maar op 20 meter afstand. En hij werd ook meteen afgevoerd naar het politiebureau voor zijn eigen veiligheid. Hij is gelukkig ongedeerd. Hij kwam zelfs nog even later terug om te zeggen, nou ja, dit zijn belangrijke verkiezingen. Dit is een belangrijke verkiezing. Waarschijnlijk kwam hij ook terug om te laten zien dat we laten ons niet kisten. En ondanks de schrik zijn er ook nog best wel veel mensen teruggekomen om daarnaar te luisteren. Ja, en als je het hebt over de dader, dan heb je het over de man. Er is dus bekend wie de dader is? Nee, het is nog niet bekend wie het is. Er is wel iemand opgepakt, inderdaad. Best wel hardhandig opgepakt. We weten dat het waarschijnlijk om een jongere man gaat, die waarschijnlijk een rookbom heeft gegooid. Toen hij hem gegooid heeft, is hij door een oudere man meteen getagd. Oudere man uit het publiek zelfs. Waarschijnlijk een lokale visser. En een paar seconden later zaten er meteen politieagenten bovenop. Is heel snel gereageerd. Maar het bleek dus ook dat hij nog een ander projectiel in zijn handen had. Dat leek op een pijpbom. Dat is nog niet bevestigd, maar we hebben nog geen naam en we weten ook nog niet wat zijn motivatie is. Je vertelde dat het een verkiezingsbijeenkomst was. Dan doet me meteen weer terugdenken aan die andere verkiezingsbijeenkomst toen premier Abe die beschoten werd. Het lijkt me, is die associatie er meteen ook bij jullie? Ja. En dat is ook waarom de paniek zo groot was. Dat merkte je behoorlijk na dat eerste explosiegeluid. Zag je al meteen honderden mensen die op de vlucht sloegen. Als je de beelden ziet, enorm veel paniek. Door heel Japan heen zaten mensen zo van, nou, niet weer toch. Ja, je merkt wel echt dat vanwege de aanslag van vorig jaar die angst wel is blijven hangen hier. Maar ik neem aan dat er sindsdien ook veel verbeterd is met de beveiliging. Ja. Er is een hoop verbeterd en dat merkte ook wel vandaag. Mensen mogen lang niet meer zo dichtbij de politici komen, zelfs als ze op straat dus inderdaad zo'n toespraak houden. Voor mensen zoals Kishida is veel meer politie. Je zag het ook wel dat er meteen een stuk of 5-6 agenten om de dader heen stonden. De premier werd binnen seconden afgevoerd. Nou, dat was vorig jaar natuurlijk helemaal niet het geval. Je merkt wel dat de beveiliging behoorlijk aangescherpt is. Maar ik neem aan dat dit groot nieuws is in Japan. Wat is dan de teneur? Het feit dat die man toch meteen overmeesterd werd, of het feit dat hij daar met een rookbom toch dichtbij heeft kunnen komen? Ja, het is een beetje van beide. Het is absoluut groot nieuws hier, want tv-programma's, radioprogramma's werden allemaal onderbroken. Mijn telefoon kon niet stoppen met trillen. Ja. En het ging eigenlijk over alle twee. Die man die had ook een rugzak aan, daar zaten dingen in. Hoe kan hij met een rugzak met allemaal bommen erin zo dichtbij komen op enkele tientallen meters afstand? Maar tegelijkertijd, de premier is wel direct afgevoerd. Je ziet ook op de beelden dat de premier eventjes links naar achter kijkt. En je ziet dat het gewoon die bom, nou, de bom viel heel dichtbij hem. Maar ja, 2-3 seconden later zat hij in een auto. En heel ver weg van de explosie. Dus het gaat een beetje over allebei. Maar één ding is zeker, de schrik zit er behoorlijk in hier. Dat is duidelijk. Correspondent Anoma van der Veren, dankjewel. De wedstrijd NAC-Willem II is gisteravond gestaakt omdat er tot 2 keer toe voorwerpen op het veld werden gegooid. Het begon met een stuk vuurwerk, waarna de scheidsrechter het spel stillegde. Na zo'n 10 minuten ging de wedstrijd weer verder, vertelt NOS-redacteur Stam Rombouts, die in het publiek zat. Daar werd ook wel heel duidelijk bij omgeroepen. Nog een keer, dan is het klaar. Een paar minuten later scoorde Willem II de 0-1 voor het vak waar het allemaal gebeurde. En de speler die dat doelpunt maakte kwam op zijn knieën op dat vak afgegleden, juichend. zou je provocerend kunnen noemen. Maar goed, dat praat natuurlijk niet goed dat er toen, nou, ik denk toch wel, een tiental bekers bier naar hem toe werden gegooid. Dat zijn plastic bekers, ik heb er nu ook een vast. Maar goed, als daar veel bier in zit en je krijgt hem tegen je aan, kan dat toch nog steeds wel pijn doen. En los daarvan, ja, dat hebben we afgesproken. We gooien helemaal niks meer op het veld en anders is het afgelopen. Ja, en dat was ook de conclusie van de scheidsrechter. Die legde de wedstrijd definitief stil. Daarna ontstond er onrust op de tribune tussen NAC-supporters onderling. Een grote groep supporters die natuurlijk boos was op die mensen die spullen op het veld hadden gegooid. Er ontstond wat schaam je kapot heen en weer gezin. En uiteindelijk leidde dat toch ook wel tot een handgemeen, zou ik willen zeggen. Er waren wat supporters die elkaar opzochten. En er vielen wel enkele rake klappen. Maar na een minuut of 10 suste dat eigenlijk een beetje vanzelf. De trainer van NAC was niet te spreken over het gedrag van de supporters, zei hij tegen ESPN. Nee, dat is absoluut geen discipline van de supporters. Also, dat is ja, tegen ons team en ook tegen de club. En ook de trainer van Willem II reageerde teleurgesteld. Je kon erop wachten, hè? Want volgens mij sinds de coronatijd zien we duizenden biertjes het veld opgaan overal. Dus ja, het lijkt me duidelijk geval dat het ook een keer over moet zijn. Alleen het is wel lullig dat het bij deze wedstrijd gebeurt. Volgens de regels moet de KNVB nu bepalen wat er gebeurt met deze wedstrijd, legt redacteur Stam Rombouts uit. Ze hebben gezegd, het kan zijn dat de wedstrijd helemaal wordt overgespeeld. Het kan zijn dat de wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld. Het kan ook zijn dat het eindigt in een overwinning voor Willem II, dat de uitslag zo blijft. Dus wat dat gaat worden, dat moeten we afwachten. NPO Radio 1. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1 journaal. Hoe vergroot je het vertrouwen in de wetenschap? Bij Op 1 lag die vraag op tafel. Wat volgens hoogleraar wetenschapscommunicatie Lonica Smeets beter moet, is het uitleggen van onderzoeken. Een van de dingen die je wel kan doen, is dus wat minder praten over resultaten, meer over methoden. Als je mensen meeneemt in wetenschappelijk onderzoek, en dan zie je ook van ja, maar er zitten onzekerheden in. Want heel vaak is het niet zo zwart-wit. Mm-hmm. Dus ik denk ook door daar dus meer nadruk op te gaan leggen, van laten zien wat het proces is en niet alleen de uitkomst. Ja. Dat je juist ook meer vertrouwen krijgt. En om dat te bereiken heeft mevrouw Smeets een nationaal expertisecentrum opgericht om de wetenschap dichter bij de burger te brengen. Het is heel naar dat er een kleine groep is die fel tegen wetenschap is en alles wantrouwt. Maar er is een heel grote groep die het gewoon niet zo goed weet, die best welwillend is, maar die eigenlijk nooit betrokken wordt. Dus wat het centrum aan de ene kant gaat doen, is inderdaad ophalen wat willen burgers eigenlijk over wetenschap, wat willen ze weten, maar vooral eigenlijk zorgen dat wetenschappers beter worden in praten met mensen. Want we zien nu dat er heel veel gebeurt, maar heel veel dingen zijn gewoon niet zo goed. Verantwoordelijk minister Dijkgraaf steunt dit plan en trekt er 10 miljoen euro vooruit. Als het gaat over dat onderzoeken van wetenschap, dan weten we precies hoe dat moet met apparaten, et cetera. Maar dat communiceren, dat gesprek aangaan, dat kan je inderdaad ook slecht, maar je kan het ook goed doen. Want ik wil eigenlijk uiteindelijk dat al die universiteiten, al die hogescholen, al die instituten die fantastische onderzoek doen, dat ze die ook delen met de samenleving. En daar komt dan dit expertisecentrum bij kijken. In Nieuwsuur reageerden deskundigen op de nieuwe regeling voor levensbeëindiging bij jonge, ernstig zieke kinderen. Kinderartsen zijn er blij mee, maar er zijn ook twijfels. De nieuwe regeling geldt voor kinderen tot 12 jaar. Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijk Gehandicapten is bang dat die leeftijdsgrens voor problemen kan zorgen. Het is niet ondenkbaar dat artsen en ouders een tijdsdruk gaan ervaren rondom dat levensjaar van 12, als dat nadert. En ik denk dat dat wel heel erg onwenselijk is als het gaat over een onderwerp als dit en als het gaat over een beslissing als dit die natuurlijk onomkeerbaar is. Maar volgens de Groningse kinderarts Eduard Verhagen is die leeftijdsgrens heel zorgvuldig gekozen. Die keuze van 12 jaar is wel heel bewust genomen en is gebaseerd eigenlijk op gedegen onderzoek dat we gedaan hebben juist in die leeftijdsgroep. Dus het zou raar zijn als we dan zeggen, we hebben de data, we hebben al die details over hoe er gestorven wordt in die leeftijdsgroep, maar de regeling gaan we maken voor een andere leeftijdsgroep. Over precies 3 weken wordt koning Charles officieel gekroond als koning van het Verenigd Koninkrijk. Het is daar nu al het gesprek van de dag en gisteravond ook bij Bo. Het gaat vooral over de mantel die Charles moet dragen. 5 meter lang, 7 kilo zwaar. Daar zien de Britten volgens oud-correspondent Tim de Wit wel een probleem. En wat dus heel spannend wordt, daar is het van de week veel over gegaan in de Britse pers. Hij moet allerlei trapjes op in de Westminster Abbey met dit ding. Mm-hmm. Ze zijn als de dood dat die man struikelt. Het zou toch gebeuren? Ja, maar stel je voor, weet ik hoeveel mensen er wereldwijd zitten te kijken en dat hij met dit ding slepend achter zich aan dat het misgaat. En dus worden waarschijnlijk allemaal kleine hellingen over de trappen heen gebouwd, zodat Charles daar makkelijker overheen kan lopen. Kranten, Jan. Nieuws over ProRail. Ja, in het AD. Een directielid van ProRail heeft vorig jaar gepleit voor minder veiligheidsmaatregelen bij het werken aan het spoor. En dat is opmerkelijk gezien dat treinongeluk bij Voorschoten van zo'n 2 weken geleden. Werk aan het spoor gebeurt alleen in de nacht en in het weekend. Maar het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die op zulke tijden willen werken. En daarom pleitte een bestuurslid van ProRail vorig jaar voor minder strenge veiligheidsmaatregelen. En ja, nu wil ProRail tegenover het AD niks meer zeggen over dat pleidooi. Kan je je iets bij voorstellen, ja? Algerije moet terug op de lijst van veilige landen, zegt de Algerijnse ambassadeur in Nederland in de Telegraaf. Sinds 2021 wordt Algerije niet meer gezien als veilig land. Algerijnse asielzoekers zitten daardoor langer in de asielopvang, terwijl uiteindelijk hun asielverzoeken nog steeds vrijwel allemaal worden afgewezen. Verder heeft dat niet veilig verklaren van Algerije ervoor gezorgd dat er juist meer Algerijnen asiel gaan aanvragen in Nederland. En daarom moet dat besluit uit 2021 worden teruggedraaid, zegt dus de Algerijnse ambassadeur. Rijke provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de grutto. Dat is te lezen in Trouw. Partijen komen er niet uit wie er op de lange termijn verantwoordelijk is voor de kosten om de grutto te beschermen. Er is gedoe en dat zorgt er dan voor dat tientallen miljoenen euro's uit een Europees landbouwpotje helemaal niet worden gebruikt. Het blijft allemaal op de plank liggen. En intussen daalt het aantal grutto's in Nederland al lange tijd. In 1970 waren er nog 120.000 broedparen. Nu nog 25.000. Deze maand is koning Willem-Alexander 10 jaar koning van Nederland. Nog nooit was het vertrouwen in hem zo laag. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS heeft laten doen. Zijn rapportcijfer gaat van 6,7 van vorig jaar naar een 6,5 nu. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi is op de markt in Zutphen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat vertrouwen toch weer een beetje gedaald. Hebben we enig idee hoe dat komt? Ja, nou ja, dit is natuurlijk allemaal begonnen in de coronatijd. Hè, dat vertrouwen zo'n deuk heeft gekregen. Dat te maken met die Griekenlandreis, het feestje van Amalia met te veel mensen. Dat was in 2020. Je ziet gewoon daarvoor dat nog 3/4 van de Nederlanders vertrouwen had in de koning. En daarna dus die flinke deuk, 57% toen, naar 47%. En nu 46% dat nog maar vertrouwen heeft. Dus je ziet gewoon dat blijft dalen. De harde val is dan wel afgevlakt. Maar hoe dat dan komt, hè, dat het niet omhoog gaat, ik denk dat daar 2 redenen voor zijn. Aan de ene kant zie je dat vertrouwen in instituties en politiek, media over de hele linie daalt. Dus ook bij het Koningshuis. En 2, het is eigenlijk het cliché, hè, dat het vertrouwen gewoon heel langzaam duurt om dat te herstellen. Het komt te voet en gaat te paard, zoals gaat al wordt paard. Gezegd. Ja, precies. En dan kom je uit op een 6,5. Mijn dochters zouden zeggen dat is nog altijd voldoende. Maar is dat ook de analyse bij het Hof? Ja, nou ja, wel min of meer. Hè. Of ze zich dat aantrekken, dat is niet echt wat wij horen. Ze zijn daar ook vooral bezig met de lange termijn. Natuurlijk wordt er wel gekeken van waar komt dat wantrouwen dan vandaan en welke rol moet de koning daar nou mee aannemen. Maar, en ze doen dat ook wel, ze proberen dat ook wel. Hè. Nieuwe vormen zoeken, nieuwe doelgroepen proberen te bereiken. De podcast die nu net heeft opgenomen met Edwin Evers. Dat is natuurlijk een manier, maar allemaal wel onder de strakke regie van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus geen moeilijke vragen, geen moeilijke afspraken. Ja, en daarmee ook proberen jongeren iets meer te bereiken. Ja. En jij loopt er nu rond op een markt in Zutphen. Die jongeren, lopen die daar rond? Heb je een idee of dat die ambitie van het Hof of dat lukt? Nou ja, hier nog weinig jongeren. Er wordt hier vooral heel erg opgebouwd, de marktstallen. Ik sta naast de broodkraam en dat ruikt heerlijk. Maar als je kijkt naar het onderzoek, naar de enquête, hè, op de vraag bijvoorbeeld of de monarchie moet blijven, dan zie je dat jongeren wel negatiever zijn. En die groep zegt 43% ja. En als je dan kijkt naar ouderen, dus mensen boven de 55, zeggen wel 67% ja, monarchie moet blijven. Ik ga ook even naar een meneer die er ook al vroeg bij is. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker hier, hè, bij die brood? Zeker, ruikt lekker. Hè? Ja. Ja. Als het gaat over de koning en die enquête, hoe kijkt u naar de afgelopen 10 jaar dat hij koning is? Nou, de koning heeft natuurlijk een paar misstapjes gemaakt. Niet erg handig geweest. Ik denk dat hij ook de pech heeft dat het vertrouwen überhaupt in de overheid gedaald is de laatste tijd. En daar heeft hij zelf ook wat last van. En ja, hij heeft er soms misschien ook wel wat last van dat hij zelf wat enthousiast is. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar ja. Normaal zou je zeggen, het is fijn dat iemand enthousiast is en zichzelf uitspreekt over dingen. Maar ja, als koning zijnde loopt hij dan toch wel een beetje in een valkuil. Zijn enthousiasme is toch wel een beetje ook wel soms een valkuil. Ja, maar dat zie je dus ook in de enquête. Hè? Dat mensen zeggen aan de ene kant minder afstandelijk dan zijn moeder. Dichtbij het volk. Maar tegelijkertijd brengt dat natuurlijk ook wel weer risico's met zich mee. Hoe denkt u nou, als we kijken naar deze enquête en dat je ziet dat het vertrouwen van de Nederlanders blijft dalen in hem, hoe zou hij dat dan ja, wel moeten herstellen? Nou, ik denk dat hij nu wel op een goede weg is, dat hij nou een podcast doet. Ik denk dat hij ook wel leert van zijn fouten, wat hij heeft gedaan. En nou ja, dat hij daar ook begeleiding in krijgt natuurlijk. En ja, ik vind het soms wordt door de media natuurlijk ook wel wat aangezwengeld. En nogmaals, ja, die overheid wie meelift, dat het niet zo geweldig gaat. Het vertrouwen in de overheid, ja, dat hij daar toch ook wel wat last van heeft. En ik denk nou ja, dat het niet in één keer zal gaan, maar dat er een langere tijd overheen moet gaan dat de mensen weer het vertrouwen krijgen. Ja, het duurt lang, hè? Ja, ja. Ik ga straks met meer mensen hier praten op de markt. Dank u wel. Ja. Hey, Josephine, ik was erbij toen de koning meteen bij dat treinongeluk ging kijken. Dat soort dingen die worden natuurlijk ook uitgezonden. Merk je dat dan zijn populariteit heel langzaam weer wat vergroot? Of is dat dweilen met de kraan open? Nee, nou ja, precies dat. Dat zijn de momenten dat een koning zich kan laten zien. Hè? Verbinden, dat is natuurlijk zijn strategie ook als koning. Dat zijn juist momenten die je kan uitstralen als koning, dat je er bent voor het volk. Maar goed, dat is pas geleden gebeurd en niet meegenomen in deze enquête nog. Nee, en dan blijft ook weer gelden wat jij zei, dat vertrouwen maar heel langzaam weer terugkomt. Die actieve strategie, ik bedoel, ja, de dochters die zitten natuurlijk nog weer veel meer op social media. Is dat toch iets wat de koning ook veel meer moet doen, denk je? Ja, en dat zie je ook, hè? Want hij is dus nu 10 jaar koning deze maand. Die podcast, we noemden het al, dat is natuurlijk een manier om zich te laten horen en laten zien. Maar ook een filmpje op YouTube waarin die mensen, daar acteert hij een beetje in. Een beetje ongemakkelijk misschien, maar hè, koken. Want hij ging dan mensen uitnodigen voor de lunch die ook over een paar weken is ter ere van zijn 10-jarig bestaan. Precies, dat zijn manieren om, ja, toch contact te zoeken. Met jongeren. Maar die jongeren die zijn toch ook behoorlijk kritisch over de monarchie. Ja, zeker weten. Want als je ook in de enquête kijkt, de jongeren vinden niet per se noodzakelijk de monarchie. Als het bijvoorbeeld gaat ook over erfopvolging. Als je kijkt naar Amalia, ruim 40% van de ondervraagden vindt dat helemaal niet meer van deze tijd. En dat zie je dus ook vooral bij jongeren. En dat heeft ook te maken met de tijdsgeest. Hè? Mensen denken tegenwoordig veel meer in de lijn van, hoezo word je geboren in een paleis en word je koningin? Het gaat toch veel meer of je het kan en wat je presteert. Juist. Josephine Trehi vanaf de markt in Zutphen. Dank je wel. En weer mannen die gaan me ongetwijfeld tegenspreken. Maar ik denk, de zon schijnt nog steeds. Dus we maken het gewoon The Year of Summer Wild Styles. Goedemorgen. Ster. Dat is toch fantastisch? Dat je niet meer door al die verschillende zenders en streamingdiensten hoeft te zoeken. Omdat je meteen wil beginnen met kijken, zoek je nu in één keer tv-zenders en streamingdiensten door met één simpele zoekopdracht. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ja, de vaakst spannende jackpot in Nederland is alweer gevallen. Wie weet ben jij de volgende en trakteer jij ook al je vrienden op het diner. Dus speel nu mee, Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's. Nu in alle boekhandels. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30. De hoofdpunten van het nieuws gaat u krijgen van Jan van der Putten. Nog nooit was er zo weinig vertrouwen in koning Willem-Alexander. Dat blijkt uit de nieuwste Koningsdag-enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Willem-Alexander kan rekenen op het vertrouwen van iets minder dan de helft van de bevolking. In 2020 was het nog 3/4. NAC Breda noemt het diep triest dat de wedstrijd tegen Willem II is gestaakt, doordat er 2 keer achter elkaar spullen op het veld werden gegooid. Door nieuwe regels van voetbalbond KNVB moet de scheidsrechter dan affluiten. NAC denkt te weten wie er bier op het veld gooide en roept hem op zich te melden. In Japan is een rookbom ontploft vlakbij premier Kishida. Die hield een verkiezingstoespraak. Kishida mankeert niets, kwam daarna ook nog even terug. Vorig jaar juli werd oud-premier Abe tijdens een verkiezingstoespraak doodgeschoten. En de Amerikaanse staat Montana staat op het punt om het downloaden van de app TikTok te verbieden. Een wetsvoorstel daarvoor is aangenomen. Appstores zouden dan vanaf volgend jaar TikTok niet langer mogen aanbieden. Rico Schreuter bij Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke keer als ik een mooie dag heb gehad, denk ik de volgende morgen, dan zal het nu wel weer regenen. Nou, het is niet overal in het land mooi weer, want in het grootste gedeelte van het land wel. Maar in Zeeland valt op dit moment een klein beetje regen. En later op de dag kan er in het noorden en oosten van het land wat lichte regen vallen. Maar in de rest van het land, daar schijnt vanochtend sowieso de zon volop. En vanmiddag dan is er dus wat meer bewolking met het noorden en oosten wat lichte regen. Elders blijft het droog en de temperatuur die loopt vandaag op naar zo'n 10 graden in het noordoosten en naar 15 graden in het zuidwesten van het land. En dat zijn hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. En dan morgen weer zo'n wisselend beeld? Nou, morgen is het weerbeeld eigenlijk overal een beetje hetzelfde. Vrij veel bewolking. Zo hier en daar kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het zal niet zo heel veel voorstellen, maar echt helemaal droog is het morgen niet. Later op de dag dan breekt de zon wat vaker door. De temperatuur komt morgenmiddag uit op zo'n 13, 14 graden. Dus wel wat hoger dan vandaag op heel veel plaatsen. Maar die temperatuur die gaat na het weekend eigenlijk alleen maar verder omhoog. De eerste dagen valt het nog best mee met 13, 14 graden. En naast wolkenvelden ook geregeld de zon. Maar later in de week dan krijgt de zon steeds meer ruimte om te schijnen. De wind die waait dan uit het oosten. En de temperaturen die gaan dan omhoog. En aan het einde van de week kan het zomaar 20 graden worden. Kijk, en dat wilde ik je horen zeggen. 20 graden, het is genoteerd. Rico Schreuter, dankjewel. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Profiteer nu bij Brugman van 1000 euro korting op jouw nieuwe keuken of badkamer en heel veel mooie momenten cadeau. Lekker ontbijten, badderen of gezellig kokerellen. Het vertrouwde Brugman gevoel dus met nog meer tijd voor elkaar. Maak snel een afspraak bij Brugman. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Het Metropool Orkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon. Laat je meenemen op een wetenschappelijke ruimtemissie met de mooiste muziek en fascinerende beelden. Vanaf 21 april slechts 5 concerten in Nederland. Zie mo.nl/zon. Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Nivea Sun. Hallo, mijn naam is Douwe Politiek, melkveehouder voor Albert Heijn. Ik wil je bedanken dat je voor Beter kiest. Want door jouw keuze voor Beter voor Natuur en Boerproducten help jij mee om het dierwelzijn te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Kies daarom voor Natuur en Boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Het is 7:54. Mensen die zelfstandig kunnen blijven wonen dankzij een persoonsgebonden budget komen steeds vaker in de problemen. Het bedrag dat ze krijgen om hulp in te kopen voor zorg blijft gelijk, maar de kosten die lopen op. ZZP'ers zoals verpleegkundigen die verhogen de tarieven. Aline Molenaar is van Persaldo, de vereniging van mensen met een PGB. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, kosten die stijgen, budgetten die gelijk blijven. Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, die zijn heftig, soms zelfs dramatisch. Wij hebben bijvoorbeeld de laatste maanden al 200 berichten gehad van mensen die gewoon niet uitkomen met het budget. ZZP'ers zijn heel flexibel, vullen soms de gaten die in roosters vallen. En ja, dat betekent dat er vaak minder zorg ingekocht kan worden. En we hebben zelfs bericht dat mensen dan niet eens uit de rolstoel 's nachts in bed geholpen kunnen worden. Ja. En hoeveel mensen gaat het om die dus nu moeite hebben om de zorgbudget eindjes aan elkaar te knopen? Het precies aantal weten wij natuurlijk niet. Maar dat worden er wel steeds meer. Omdat die tarieven steeds sneller stijgen. En de tarieven die zij krijgen voor het PGB niet in verhouding meestijgen met dat tarief wat gevraagd wordt. Ja, en u krijgt meldingen binnen. Krijgt u alle meldingen binnen of ziet u eigenlijk ook maar een deel? Wij zien maar het topje van de ijsberg. Hè. Veel mensen kunnen ons niet vinden of denken gewoon ik heb het hiermee te doen en ik moet maar zien hoe ik het rondbrei. Wij krijgen zeker niet alle signalen. Nee. Iemand die bijvoorbeeld afhankelijk is van hulp en die dat betaalt uit het persoonsgebonden budget is Nienke Koelma. En verslaggever Bart Kamphuis zocht haar op. Nou, zo nog even draaien. Deze? Ja, steek mijn arm er eerst maar even in. Zoiets? Ja. Ik heb een spierziekte, Lim-Kördel heet de spierziekte. Dat zorgt ervoor dat mijn spieren in mijn bovenarmen en bovenbenen eigenlijk steeds zwakker worden. En ze zijn nu zo zwak dat ik 4 jaar al niet meer loop. Dus dat ik fulltime gebruik maak van deze rolstoel. En dat betekent ook dat u veel hulp nodig heeft? Ik heb hulp nodig om uit bed te komen. In de ochtend komen ze mij helpen met wassen en aankleden. Toilet, eventueel een douche. En ook weer met de tillift in de rolstoel zetten. En 's avonds hetzelfde liedje, maar dan omgekeerde volgorde. Nu bent u, begrijp ik, voor een deel van de medewerkers die u inhuurt... afhankelijk van ZZP'ers, zelfstandigen. Ja, een gedeelte van mijn team bestaat inderdaad uit zelfstandigen. Want normaal neem ik mensen aan als er een wederzijds klik is. Ja, nu ben ik er dan toch wel al een paar keer op voorhand al tegen dat tarief aangelopen. Dat mensen zeggen van, we kunnen niet voor dat tarief bij jou komen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van de zorg die u ontvangt? De verzekering geeft mij een budget met uren en die stelt er een maximum tarief aan vast voor ZZP'ers. En dat is op dit moment €35. Mensen die zeg maar wat meer ervaring hebben, dus die verpleegtechnische achtergrond hebben, dat zijn dan figgers. Ja, die vragen al gauw €40 of €45. En als je een verpleegkundige als ik een verpleegkundige aan mijn team wil toevoegen, dan ja, die vragen die hebben nog een hoger tarief. Ja. Ja. En wat betekent dat gemis voor de kwaliteit van uw leven? Door mijn spierziekte heb ik steeds specifiekere zorg nodig, omdat mijn spieren nog verder achteruit gaan. Of daarmee krijg je ingewikkeldere complicaties. Ja, en die zorg die kan ik in theorie dus eigenlijk niet meer, of in praktijk eigenlijk ook niet meer betalen. Want mensen die zeg maar verpleegkundige achtergrond hebben, dus een figger of een verpleegkundige of een hbo-verpleegkundige, ja, die rekenen een tarief die niet door de verzekering wordt vergoed. Tja. Terug naar mevrouw Molenaar van Persaldo. We hoorden dat dus iemand de zorg niet kan inkopen die ze echt wel nodig heeft. Bijvoorbeeld om gewoon uit bed te komen en gewassen te worden. En dat ligt dan dus bij de ZZP'ers. Hoe kan dat zo uit de pas lopen met het geld wat daar tegenover staat? Ja, kijk, de medewerkers zijn schaars, hè, dat weet u ook. Er zijn steeds grotere behoeften aan mensen die in de zorg werken. En dan stijgen die tarieven. Het is maar net wat je ervoor kunt krijgen. En die tarieven stijgen dus niet mee die de budgethouder ervoor krijgen. Nee. En dan moet je dat verschil uit eigen zak bijbetalen. Nou, dat kan natuurlijk bijna niemand. Ja, u zegt het bijna terloops, hè? Die budgetten die stijgen niet mee. Nee. Waarom eigenlijk niet? Ja, waarom eigenlijk niet? Je mag wel blij zijn dat de indexatie aan de orde is. En bij veel verzekeraars, veel gemeenten, wordt niet eens het tarief per jaar geïndexeerd. Dus ja, waarom? Dan vraag het vooral de verstrekkers. Maar dat zou natuurlijk fatsoenlijk zijn om die tarieven zo mee op te hogen wat de markt ervoor vraagt. Ja, maar ja, de verstrekkers, daar gaat u al, want dat zijn gemeenten, dat zijn zorgverzekeraars. Er gaan dus allerlei partijen over die tarieven. Ja. Dat is helemaal waar. En dat is ook het probleem. Zij mogen die tarieven zelf vaststellen, ook al is dat onvoldoende voor het inkopen van kwalitatief goede zorg. Hè. Ja. U hoort dat de budgethouder ook zeggen. Ja, en nu heeft de verantwoordelijk minister Helder is dat, voor langdurige zorg, tegen ons gezegd dat ze met een handreiking komt. Een werkwijze voor gemeenten waarmee je kostendekkende tarieven voor ZZP'ers kunt vaststellen. Is dat voldoende, denkt u, zo'n handreiking? Nou, het is één stap, maar wij vinden dat onvoldoende. Wij vinden eigenlijk dat die handreiking verplicht gehanteerd moet worden door de gemeente, door de verzekeraars, zodat de budgethouders gewoon een tarief krijgen die echt marktconform is, kostendekkend is. En niet dat het aan verzekeraarsgemeenten ligt, ga ik dat hanteren? Nee, dat is niet de enige oplossing. Nee. Ja, ik zou bijna zeggen, als er ergens een conflict is tussen de gestegen prijzen en de compensatie daarvoor, dan gaan mensen staken. Maar dat is ook niet aan de orde natuurlijk. Nee. Er zijn gelukkig hele trouwe ZZP'ers die toch voor het tarief wat die budgethouders krijgen blijven werken bij die budgethouders. Maar er zijn er ook genoeg die toch voor het geld kiezen en dan elders gaan werken. En dan zitten mensen met lege handen en zien maar eens weer zo'n gat op te vullen. Tja. Aline Molenaar van Persaldo, dank voor het gesprek. Nou, u ook bedankt. NOS Radio 1 Journaal. Extreme droogte zorgt in Spanje voor grote problemen. In meer dan de helft van de landbouwregio's dreigt de oogst en van de gewassen zoals graan en gerst nu al te mislukken. En daardoor staat ook de watervoorziening in de steden onder druk. Correspondent Edwin Winkels. Om welke delen van Spanje gaat het, die landbouwregio's? Ja, eigenlijk heel Spanje kun je daar inbegrepen. Maar zoals vaak is het Middenland, het droge Middenland, het zuiden. En ook de hele Middellandse zeekust erachter. Daar is de droogte op dit moment het ergste. Maar zelfs het noordwesten, het groene noordwesten, heeft last van de droogte. Bijvoorbeeld Asturias, een hele regenachtige streek, heeft bijvoorbeeld begin deze maand al met veel bosbranden te maken gehad. Dat is ook weer een ander gevolg van die droogte. Dus eigenlijk leidt heel Spanje eronder. En die droogte wordt dan een link gelegd met klimaatverandering? Of is het dit jaar gewoon botte pech, toeval? Nee, vanzelfsprekend. In Spanje de laatste decennia wel om de zoveel jaar. Elk decennium heb je wel een periode van droogte van 2 of 3 jaar. En nu zitten we al in deze periode zitten we al het derde jaar van de droogte. Het is niet iets van nu. En vanzelfsprekend wordt er ook veel gesproken van ja, dat is klimaatverandering. Het is natuurlijk voor een land als Spanje, voor toerisme is prima. Voor de mensen als de zon schijnt aan de costas en zo. Maar het land heeft water nodig om alle opzichten van te leven natuurlijk. Dus het debat is ook van waar gaat dit naartoe? En de regering heeft bijvoorbeeld ook al een soort landkaart gemaakt. Met streken die, als het zo doorgaat, binnen enkele tientallen jaren woestijnachtig zullen worden. Volledige droogte, waarop niks meer verbouwd kan worden. Dus nee, daar hebben we het al gehad over graan en gerst. Maar zijn er andere landbouwsectoren die nu al geraakt worden? Ja, graan eigenlijk zou een van de minste. Spanje is er al op ingericht. Spanje heeft meer dan elk land in Europa landbouw gericht op droog land. Secano heet dat hier. Dat is graan bijvoorbeeld. Olijfbomen moet je aan denken. Wijngaarden, peulvruchten. Dat heb je al heel veel. Die hebben wat minder water nodig dan bijvoorbeeld gewoon fruit. Maar ook die drooglandbouw heeft er enorme last van. Maar de eerste zijn nu de fruitoogst voor komende zomer. Die staat ook enorm op het spel als er niet meer gesproeid kan worden. Want er zijn nu ook beperkingen inmiddels. En ze mogen toch niet sproeien. En er is niet voldoende water om al die landgoederen te besproeien. Nee, en als er al onvoldoende water is, dan kom je ook nog de concurrentie natuurlijk met de grote steden tegen. Wat merk je daar? Ja, in principe de landbouw en de veehouderij die gebruiken 85% van het water in Spanje. Maar er wonen ook 45 miljoen mensen. En Spanje is een land dat zich voor drinkwater, algemeen water, voorziet van grote stuwmeren. Toevallig was ik gisteren bij eentje hier in Catalonië, het hart van Catalonië, een grote rivier, de Ter. En dat stuwmeer, normaal moet dat dan iets van 70-80% gevuld zijn met water. Uit de Pyreneeën komt dat. En dat staat nu op 15%. Er staat bijna geen water meer in. Dat is verschrikkelijk om te zien. En dat is een stuwmeer dat bijvoorbeeld de hele regio Barcelona met 3,5 miljoen inwoners voorziet van drinkwater. Ja. Er komen ongetwijfeld, er zijn al een beetje restricties, dat we de tuinen niet mogen sproeien. Plantsoenen worden niet besproeid. Maar dus ongetwijfeld zullen de komende zomer ook restricties, beperkingen komen op bijvoorbeeld op het gebruik van water thuis, onder de douche, et cetera. Jij voorziet een moment dat het zo nijpend wordt dat je dus maar een paar uur per dag bijvoorbeeld drinkwater kunt tappen uit de kraan. Ja, zover is het nog niet. De beperkingen zijn nog niet zo groot. Maar inderdaad, bijvoorbeeld toeristen die zeggen, ja, prachtig weer hier, waar ik het net over had. Maar er zouden dus, als het zo doorgaat, tijden kunnen komen dat er inderdaad dagelijks in hotels bijvoorbeeld ook minder water beschikbaar is. Op dit moment is het nog niet, maar de Spaanse KNMI kwam deze week ook al met een waarschuwing van ja, het had eigenlijk, om die droogte te moeten doorbreken, had het gewoon de afgelopen maanden moeten regenen. Dat zijn de meest regenachtige maanden. Is niet gebeurd. Voor april en mei wordt ook nauwelijks wat verwacht. En dan is de zomer, en dat is meestal alleen een onweersbuitje. Dus in ieder geval tot september, oktober zal de regen niet de oplossing brengen. En zullen er dus beperkingen komen, zeker. Extreme droogte in Spanje. Ik sprak erover met onze correspondent daar. Gaan we nog even terug naar de wedstrijd NAC Willem II. We hoorden net al dat de trainers van beide teams niet te spreken zijn over wat er gebeurd is. Maar ook de fans die spreken de schande van, Jan. Ja, diverse media hebben het erover. Mensen die voorwerpen op het veld gooiden hebben het IQ van een stoeptegel, zegt een fan in het Algemeen Dagblad. Een aantal fans zegt zich ook te schamen voor de daden van mede-fans. Zoals altijd en overal verpesten een paar het voor de rest, valt er te lezen. En wel terecht dat die wedstrijd is gestaakt. Hopelijk leren de mensen die zich misdragen hiervan, zegt een NAC-fan. Afgelopen 2 jaar werd de finishlijn van de Amstel Gold Race heel goed bestudeerd. Want 2 keer hadden ze daar een fotofinish en het duurde heel lang voordat er een definitieve winnaar werd aangewezen. Dit jaar moest het allemaal anders. Dus heeft koersdirecteur Leo van Vliet de finishfotospecialist uit de Tour de France ingehuurd, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. De andere was ook wel goed, maar weet je, dan heb je altijd mensen van ja, maar jullie hebben een lokaal iemand. Weet je wel. Ja, nou ja, dan neem je gewoon een beslissing. Dan neem je gewoon, de Tour de France is volgens mij geen lokaal wedstrijdje. En, nou ja, dan hopen we dat nu niet wat anders gebeurt. Maar ja, dan hebben we er alles aan gedaan. En die hebben dan fotospullen die maken 10.000 beelden per seconde. Ja, maar heb je het gezien, Jan? Finish van 2 jaar, de afgelopen 2 jaar. Het was niks. Het was hetzelfde. Het was niet te zien. Nee, het was niet te zien. Nee, nou ja. Dus wat je dan met 10.000 beelden moet doen per seconde, nou, dan heb je nog langer de tijd. We gaan nodig. Het meemaken dit weekend. Ja, mensen kunnen het allemaal volgen morgen op NPO Radio 1 Langs de Lijn. Goed, de marathon. Morgen de marathon Rotterdam. Marius Kipserem won daar 2 keer. Maar nu zit hij thuis in Kenia. Mag niet meedoen. Geschorst, want doping. En hij zegt aan de eettafel tegen Trouw dat zijn overwinningen in Rotterdam zijn allermooiste waren. Vorig jaar werd hij betrapt op EPO. Heel veel Keniaanse lopers worden op doping betrapt. Er zijn er 55 geschorst. Het Wereld Antidopingbureau WADA heeft zelfs overwogen om Kenia, net als Rusland, een internationale schorsing op te leggen. Kipserem zegt aan de eettafel dat als atleten vaker worden getest, dat ze dan uit angst geen doping meer gebruiken. Naomi Visser, de alleskunner van het Nederlandse turnen, zegt de Telegraaf. Dit weekend turnt ze op de vloer en op de brug een EK-finale. En op de vloer kan ze iets heel bijzonders, zegt haar coach. In haar beginserie zit bijvoorbeeld een dubbele salto met drievoudige schroef en een puntsalto voorover. En dan pakt ze 14e punt bonus. En dat is heel speciaal, kan niemand anders. Naomi Visser dus, opletten. Ik probeer het in mijn hoofd een beetje voor te stellen hoe dat eruit ziet. Maar dan moet ik gewoon lekker gaan kijken. In Duitsland sluiten vandaag de laatste 3 kerncentrales. Eigenlijk moesten ze vorig jaar al dicht, maar vanwege de energiecrisis werd die sluiting uitgesteld. Correspondent Charlotte Weijers, goedemorgen. Goedemorgen. De sluiting van de laatste 3 kerncentrales. Is dat de bondskanselier die feestelijk de knop omzet, of gebeurt dat toch een beetje in stilte? Nou, zeker meer in stilte, want de bondskanselier die is sowieso iemand die volgens mij graag wat meer onzichtbaar blijft. Maar dit onderwerp ligt ook nog steeds wel gevoelig, ook binnen zijn eigen regering van 1 partij die toch eigenlijk liever nog wel doorgaat en een andere partij die absoluut wil stoppen. Dus hij zal zijn gezicht daar echt niet laten zien. En verder gebeurt het zoals eigenlijk het normaal tot nu toe is gegaan. Er zijn ploegendiensten en tegen 10 uur komt dan de laatste ploeg. En die gaat de boel nog verder naar beneden schroeven. Daar zijn ze al een tijd mee bezig. Dat kun je natuurlijk niet van de ene op de andere dag doen. Dat is veel te ingewikkeld met een kerncentrale. En dan moet het tegen 12 uur 's nachts echt einde zijn. En dan moet natuurlijk de hele afbouw nog beginnen. Dat gaat nog jaren duren. Mm. Er zijn dus geen feestjes, maar ik heb wel gehoord dat er mensen die tegen kernenergie zijn, dat die het gaan vieren met kleine demonstraties en feestjes. Ja. Een debat erover dus, beluister ik in Duitsland. Neem ons eens mee naar het moment dat besluit genomen werd. Het is namelijk al 11 jaar geleden. Wat gebeurde er toen? En dat had echt te maken met die kernramp in Fukushima in Japan. En dat heeft de zorgen en de angsten die er al waren verder aangewakkerd. Want je ziet dat echt een rode lijn is in de geschiedenis van hoe Duitsland met kernenergie omgaat. Dat beweegt de hele tijd tussen hoop en vrees. Het begon als een hele veelbelovende technologie waarmee je op een misschien wel hele goede manier stroom zou kunnen opwekken. Veel stroom. Ja, en toen kwam er ook heel veel weerstand vanaf de jaren 70. Grote protesten, soms ook echt harde botsingen met de politie. Van mensen die zeiden, ja, we zien het helemaal niet zitten. We zijn bezorgd over de veiligheid van centrales, maar ook over afval, want dat moet nog tienduizenden jaren worden opgeslagen. Dus wij vinden dat helemaal niet duurzaam. Nou, toen kwam natuurlijk in de jaren 80 nog de ramp in Tsjernobyl. Dat heeft de angst nog verder versterkt. Er is ook deels fallout van de regen, zeg maar, met kernen. Radioactief regen is ook in Zuid-Duitsland neergekomen. Dus mensen hebben dat soms ook echt zelf ondervonden. En toen is uiteindelijk besloten om dan toch maar op den duur alles te sluiten. Ja. Gek genoeg in 2010 wilde Merkel met haar regering wel weer een verlenging. Was heel onpopulair wat ze toen besloot. Maar ja, toen kort daarna was al Fukushima in die ramp en toen was het echt klaar. Maar goed, dat is inmiddels ook alweer even geleden. Inmiddels heb je een energiecrisis. Heb je het niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas of vervuilende steenkool. Spelen dat soort vragen in Duitsland dan nu geen rol? Zeker wel, die spelen echt een rol. Er zijn ook wel zorgen en er zijn ook wel enkele partijen die zeggen... ja, we hebben inderdaad geen gas meer uit Rusland. Alle beetjes helpen. Die zeggen ook, het is heel duurzaam, veel duurzamer dan die alternatieven... die nu voor dat Russische gas gevonden worden. Dus deels er worden kolencentrales weer uit de reserves gehaald... om energie op te wekken. Nou, er wordt natuurlijk ingezet op andere vormen van gas, vloeibaar gas... Maar die zeggen, ja, dan is het veel duurzamer om kerncentrales aan te zetten. Nou, daar zijn de groenen vooral binnen Duitsland het absoluut niet mee eens. Die zeggen, het is helemaal niet duurzaam om nog tienduizenden jaren afval op te slaan. Dus het is ook een beetje een principe kwestie. Maar die zorgen zijn er wel. Wat wel uitmaakt, het is nog maar heel weinig, hè, wat er opgewekt wordt aan stroom met kernenergie. Vorig jaar was het nog zo'n 6% van alle stroom die werd opgewekt. Nou, dat werd al steeds minder, omdat ze het al aan het uitfaseren waren. Dus echt wat veel grotere impact heeft gehad, is dat wegvallen van het Russische gas. En ja, daar zijn ze nu druk mee bezig om daar alternatieven voor te vinden. En volgens de analyse zou dat genoeg moeten zijn. Vooral ook omdat ze gewoon bereid zijn in Duitsland om tegen hele hoge prijzen dan andere gas in te kopen uit andere landen. Ja, en mochten ze daar ooit van terugkomen? Ik ben geen kernfysicus, jij waarschijnlijk ook niet. Maar kun je een kerncentrale weer aanzetten? Nou, dat is niet zo heel erg makkelijk. Zeker niet als je met de afbouw bent begonnen. Ik vraag het me af. Dat is een discussie die heel erg speelde toen ze besloten het einde uit te stellen. Want eigenlijk zouden die laatste drie kerncentrales eind afgelopen jaar stoppen. En toen was het al best wel ingewikkeld. En er zit een soort deadline achter, want op een gegeven moment... als je ze niet meer een beetje laat pruttelen... dit zijn geen technische termen, maar zo heb ik het begrepen... als je ze niet een beetje laat pruttelen, dan krijg je ze niet zomaar meer aan. Dus als er echt op een gegeven moment geen brandstaven meer ingaan... en het brandt niet meer, dan is het volgens mij een hele ingewikkelde klus... om die weer aan te krijgen. Dank, Charlotte Weijers vanuit Berlijn. Voor het eerst wordt er in de Rooms-Katholieke Kerk een prijs uitgereikt aan een persoon vanwege het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen de kerk. Het is een initiatief van priester Jan Veld, die zich met zijn stichting inzet voor de emancipatie van LHBTI'ers. En verslaggever Danny Simons nam alvast een kijkje op de plek van de uitreiking. Ik ben op het terrein van het provinciaal monument Abdij van Egmond... onderweg naar de buurkerk van de Abdij van Egmond. En ik zie dat het hek al open staat. Ja. Ik voel me gelijk welkom. Ja, is dat eerlijk? Ja. Mooi zo. Hier gaat de prijsuitreiking plaatsvinden vanmiddag. Zullen we naar binnen? Ja. Mijn oog valt gelijk op de kandelaar. 7 kaarsen in de regenboogkleuren... Ja. Best bijzonder in een kerk, lijkt me. Ja, maar goed, dit wordt ook straks een hele bijzondere bijeenkomst, laat ik het zo zeggen. Het is straks geen kerkdienst, maar het is wel, laat ik zeggen, mede geïnspireerd door, zeg, religieuze motieven. Kijk, en de regenboog, die wordt, is natuurlijk het symbool van de LHBT'ers. Hè? Maar voor mij is het ook, laten we zeggen, dus steeds... wat in boek Genesis staat, die regenboog, die staat uitgespannen over ons allemaal, over ieder mensenkind. Wie je ook bent. Wie je ook bent, voor leek en monnik, voor homo en hetero, voor man en vrouw, voor elk mensenkind. U heeft zelf meegemaakt dat het niet vanzelfsprekend is, dat de kerk een plek is voor iedereen. Kunt u daar eens iets over vertellen? Ja, dat is nog steeds zo. Omdat binnen die Rooms-Katholieke Kerk, de officiële kerk... daar nog, zeker in Nederland, angstvallig over gezwegen wordt. Laten we erover praten. Laten we die bijbelteksten die erover gaan... en die steeds gehanteerd zijn als een stok om te slaan... laten we daar exegetisch over nakijken. Er zijn intussen, wat dat betreft, al in de Bijbel al... zoveel nieuwe inzichten gegroeid. Er wordt te krampachtig vastgehouden aan oude inzichten... Helemaal, hè. Ja, het lijkt wel of een grote verlegenheid zich dan meester maakt. Ik begrijp dat u dit jaar 90 wordt. Ja, klopt. U heeft ook lang gewacht, hè, begreep ik, met het zwijgen doorbreken. Ja, dat ik ben toen echt uit de kast gekomen. Ik ben zo geaard. En hoe oud was u toen u dus uit de kast kwam? Jeetje, 15 jaar geleden. Ik heb me gauw uit. 75, 76, denk ik dan. Ja. Ik heb op 18 juli 2021... heb ik op het Homo-monument met anderen een soort vriendenmaal gehouden. Hè. Daarin heb ik publiekelijk, dus voor het eerst van mijn leven zo in het openbaar, een pleidooi gehouden voor homoseksuele mensen, voor de LHBT'ers. Ja, ik zou bijna zeggen, dat heeft me de kop gekost, maar goed. Maar kunt u dat eens uitleggen? Dit is dan gebeurd. Dan ga ik een jubileum vieren. En toen zei de bisschop, nee, je hebt je geuit. Ze zeggen in de interviews en op het Homo-monument. Nee, dat gaat niet door. U voert dus een strijd met de bisschop tegen een besluit waar u het niet mee eens was. Ja. Ik zie hier op tafel een mooie bokaal staan. De prijs die wordt uitgereikt vandaag. Ja, ja. Dat is ook onderdeel van een strijd, kan ik het zo zien? Ja, een hele lange weg. Maar desalniettemin, er moet een voorhoede zijn. En die voorhoede die vangt de zwaarste klappen op. U bent de voorhoede, denk ik. Nou, dan zeg ik niet alleen, gelukkig niet. Er zijn vele anderen met mij. Maar goed, ik ben blij dat ik het doen kan. Dankbaar. De galmende stemmen waren dat in de kerk. En wie de zogenaamde graalbokaal in ontvangst mag nemen, ja, dat is nog geheim. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 20:30. 50 jaar geleden trokken 100.000 mensen naar Den Haag voor het behoud van de piratenzender Veronica. En het is de bedoeling dat de residentie één grote mensenmassa wordt. Schrijver Auke Kok was er als opgewonden scholier bij. Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Er is al cholera. Ze is net terug uit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Daar zitten al 2 miljoen mensen in kampen. Natuurlijk Kees Boonman over de politiek. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 20:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Nu 15 maanden gratis. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. NAC Willem II werd gisteren stilgelegd. Zal dit supporters nu tonen dat het menens is? En er is nog nooit zo weinig vertrouwen geweest in koning Willem-Alexander. Gaat u horen in het NOS Journaal met Jan van der Putten.

NAC Breda. We gaan het hebben over voetbal zonder het over voetbal te hebben. We gaan het hebben over de voorwerpen die op het veld werden gegooid. NAC Breda spreekt daar schande van, noemt het diep en diep triest. In een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, politie en openbaar ministerie schrijft de voetbalclub dat een kleine groep kwaadwillenden bewust het avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel heeft gezet en zelfs in gevaar heeft gebracht. Het begon met een stuk vuurwerk, waarna de scheidsrechter het spel stillegde. Na zo'n 10 minuten ging de wedstrijd weer verder, vertelt NOS-redacteur Stam Rombouts, die in het stadion was. Daar werd ook wel heel duidelijk bij omgeroepen. Nog een keer, dan is het klaar. Een paar minuten later scoorde Willem II de 0-1 voor het vak waar het allemaal gebeurde. En de speler die dat doelpunt maakte kwam op zijn knieën op dat vak afgegleden, juichend. Dat zou je provocerend kunnen noemen, maar goed, dat praat natuurlijk niet goed dat er toen, nou, ik denk toch wel, een tiental bekers bier naar hem toe werden gegooid. Dat zijn plastic bekers, ik heb er nu ook één vast. Maar goed, als daar veel bier in zit en je krijgt hem tegen je aan, kan dat toch nog steeds wel pijn doen. En los daarvan, dat hebben we afgesproken. We gooien helemaal niks meer op het veld en anders is het afgelopen. Ja, en dat was het moment dat de scheidsrechter de wedstrijd definitief stillegde. Daarna ontstond er onrust op de tribune tussen NAC-supporters onderling. Een grote groep supporters die natuurlijk boos was op die mensen die spullen op het veld hadden gegooid. Er ontstond wat schaam je kapot heen en weer gezin. En uiteindelijk leidde dat toch ook wel tot een handgemeen, zou ik willen zeggen. Er waren wat supporters die elkaar opzochten. En er vielen wel enkele raken klappen. Maar na een minuut of 10 suste dat eigenlijk een beetje vanzelf. Ja, we gaan erover doorpraten met Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond op de tribune of voor de buis? Ik zat tv te kijken gisteren. En hoe heeft u naar dit incident gekeken? Nou ja, met verbazing en natuurlijk ook wat teleurstelling dat dat gebeurt. Het liefst zie je natuurlijk gewoon dat zo'n wedstrijd op normale manier wordt uitgespeeld. Dus ja, erg zonde natuurlijk dat het op deze manier eindigt. Ja. Er was even twijfel natuurlijk, of afwachtendheid, of de scheidsrechter inderdaad die nieuwe KNVB-regel zou toepassen. Heeft u getwijfeld? Was dit het moment? Nou ja, ik denk dat het een vrij heldere casus in die zin is. Als je ook nog onlangs echt die richtlijn hebt aangescherpt. Er komt eerst vuurwerk op het veld. Nou ja, dat is ook niet niks, zeg maar. Dat valt wel op. Dat lijkt me een heel duidelijke. En de tweede inderdaad niet één bekertje bier aan de andere kant van het veld of zo, maar meerdere, ook nog gericht op een speler. Ja, dan kan je eigenlijk denk ik niet anders als scheidsrechter. Nee. En die richtlijn, we hebben het er al over, die werd ingesteld door Ajax-speler Davy Klaassen. Die kreeg een voorwerp, een aansteker naar zijn hoofd. Heeft u sindsdien contact gehad met andere supportersverenigingen? Ja, we hebben wel regelmatig contact met alle andere verenigingen, of met in ieder geval een deel daarvan. Dus ja, dit onderwerp leeft wel. De sfeer is ook vooral, pak de daders en zorg dat de rest van de supporters op een normale manier naar de wedstrijd kan. En zo'n maatregel als deze, ja, het schept in ieder geval duidelijkheid. En hopelijk gaat er, ook nu, zeker nu het een keer gebeurd is, gaat er ook een soort waarschuwende werking van uit. En krijg je dus echt wel meer de norm dat dit niet acceptabel is. Terwijl het voorheen nog wel grappig of leuk was of zo. En nu krijg je in ieder geval wel onderling, je zei het al, ook bij NAC was onderling discussie. En de meeste supporters vinden dit natuurlijk ook niet acceptabel. En daar worden dus de mensen die dit dan eventueel doen ook nog wel op aangesproken. Ja. Dus laten we hopen dat dat effect heeft. Maar probeert u dan met mij eens in de psyche van die supporter te duiken? Want inderdaad, in het NAC-stadion sprak de ene groep de minderheid erop aan dat ze dat deden. Dat wil je natuurlijk van tevoren eigenlijk hebben, dat die dingen niet op het veld gegooid worden, dat wedstrijden niet stilgelegd hoeven te worden. Gaat dat zo werken? En draagt deze wedstrijd dit besluit daar dan aan bij, denkt u? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de handvraag inderdaad. Kijk, voor de gros zal dat prima gaan werken. Maar met zo'n maatregel als deze ben je natuurlijk wel afhankelijk eigenlijk van de zwakste schakel. Of er onder die 18.000 mensen niet toch één iemand in de emotie en na een paar biertjes op zo'n speler van Willem II gooit die net een tegengoal heeft gemaakt. Dus ja, helemaal 100% uitsluiten kun je dat natuurlijk nooit. Maar het zal wel echt helpen als dit veel meer de norm wordt, dat je dit gewoon niet doet, in plaats van dat je in een soort open kroeg staat met z'n allen en dat het wel grappig is om een biertje te gooien. Ja. Die sfeer was natuurlijk afgelopen jaar ook wel een beetje. Ja. En als je nu echt naartoe gaat dat dit gewoon ongewenst is en dat ja, ook de serieuze, de fanatieke supporters zich daartegen uitspreken. Nou ja, als dat dan een norm wordt, dan zul je dat toch hopelijk wat minder snel in je hoofd halen. Ja, nou ja, de lakmoesproef wat dat betreft, die gaan we natuurlijk dit weekend al krijgen. Zijn er wedstrijden waar u naar kijkt of naar gaat kijken waarvan u denkt van, oh jee, die zullen dus ook wel eens stilgelegd kunnen worden? Want ja, er wordt bijna geen wedstrijd gespeeld zonder dat er iets op het veld belandt. Nou ja, gelukkig ook wel. Vorig weekend is het natuurlijk ook goed gegaan. En ook dit weekend zijn er gisteren ook al een aantal gespeeld waar het gelukkig goed is gegaan. Dus laten we dat ook vooral hopen. Ja, het kan natuurlijk bij alle wedstrijden een keer gebeuren. Er zijn degradatiewedstrijden, promotiewedstrijden, derbies. Dus het kan altijd. Volgens mij is het nu een extra waarschuwing om ervoor te zorgen dat het dit niet nog een keer gebeurt. Ja. En heeft u daar dan wel contact over met die andere supportersverenigingen om inderdaad te proberen te voorkomen dat er dingen worden gegooid? Kunt u daar nog aan bijdragen? Nee, daar hebben we het ook inderdaad wel over. En ik zag ook nog een statement van de supportersvereniging van NEC, die spelen zondag tegen Vitesse, de derby van Gelderland. Ja. Daar zijn voor het eerst in een paar jaar weer uitsupporters ook welkom. Dus die supportersvereniging had ook al gezegd, nou kijk, heel mooi dat we nu weer met uitsupporters kunnen spelen. Maar ja, weet dan ook wat er op het spel staat. Zorg nu dat het goed gaat, anders dan doen we weer een stap terug. Dat lijkt me een heel goed signaal om te geven. Van dat iedereen toch zich er even bewust van is wat er op het spel staat. En laten we hopen dat ik u de volgende keer gewoon weer in de uitzending heb om te praten over de wedstrijd zelf en niet over alles wat er omheen gebeurde. Precies, dat zou leuk zijn. Ja, dank voor het gesprek. Matthijs Keuning was dat van supportersvereniging AZ. Koning Willem-Alexander krijgt opnieuw een lager rapportcijfer van de Nederlanders. Vorige jaar kreeg hij een 6,7 en nu is dat een 6,5. En nog altijd lukt het niet om het vertrouwen te laten groeien. Koninklijk Huis verslaggever Josephine Treji op de markt in Zutphen. Hoe moeilijk is het om dat vertrouwen weer wat omhoog te krijgen? Ja, dat is moeilijk. Dit blijkt allemaal uit enquête die we hebben laten doen, die we elk jaar doen rond Koningsdag. En dat vertrouwen dat daalt inderdaad nog steeds. Vertrouwen herstellen duurt sowieso heel erg lang altijd. Dat kan jaren en jaren duren. En mensen onthouden gewoon negatieve excessen. En dan heb ik het in dit geval over wat er in de coronatijd is gebeurd. Hè. De Griekenlandreis, het feestje van Amalia waar toen te veel mensen waren. Toen is die enorme daling ingezet van het vertrouwen in de koning en de populariteit. En je ziet dat dat gewoon nog steeds volhoudt. Voor 2020 was 75% van de Nederlanders had vertrouwen in de koning. En dat is nu dus 46%. Dat is heel erg laag. Wat ik zeg, vertrouwen, dat duurt gewoon lang om te herstellen. Ook al wordt er geprobeerd om dat wel weer op te krikken. En aan de andere kant heeft het Koninklijk Huis ook de tijdsgeest niet mee. Want er is sowieso weinig vertrouwen in instanties. Hè? Ook in de politiek, ook in de media en dus ook in het Koningshuis. Maar ja, je kan wel zeggen dat na 10 jaar koningschap iedereen, of tenminste rond het Koninklijk Huis, dan natuurlijk wel had gehoopt op wat florissantere cijfers, laat maar zeggen. Ik ben hier op de markt en ik liep net even een rondje om met mensen hier erover te praten. Bij de broodstal is het echt al druk. Het ruikt ook heerlijk. De hele dag broodbak hier. Ja, lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de hele dag bakken we verse broodjes, dus dat gaat meestal wel goed. We hebben mooi weer, dus wat willen we nog meer? Ook de dag dat we een enquête hebben over de koning. Vertrouwen in hem is nog steeds laag. Hoe ziet u dat? Ja, ik denk, het is misschien een samenspel. Politiek is het vertrouwen ook laag. Dus misschien speelt het ook een beetje mee. Ja, ik denk, we hebben nou eenmaal een koning. Ja, er is niet zoveel mis mee, dus we kunnen beter maar van genieten. Want als u kijkt naar hem, hè, 10 jaar, nu op de troon. Welke beelden blijven u dan bij? Ja, de goede en de echt slechte dingen vind ik ook niet. Maar iedereen kan een foutje maken, dus daar moet je ook weer overheen stappen. Maar ja, wat echt bijblijft, zijn de leuke dingen. Dus wat? Van Koningsdag, dat doet hij goed. Als hij er is, dan denk ik dat hij ook overal meedenkend is en meeleeft. Dus ik denk dat hij dat wel goed doet. Het komt vanzelf dat het weer goed gaat. En hij zal wel eens wat fouten maken en dus ook weer goede dingen doen. Dus ik denk, ik weet niet of hij heel veel moet veranderen. Want zijn stijl is iets anders dan zijn moeder, hè? Prinses Beatrix. Die was wat meer afstandelijk. Je merkt aan hem dat hij, dat zien we ook in de enquête, dat mensen zeggen, nou, hij is wat dichter bij het volk, enthousiast. Helpt dat, denkt u? Ik denk dat het zeker helpt, maar daardoor krijg je misschien ook eerder dat je een foutje maakt. Dus ik denk juist dat het wel goed is dat hij dichtbij staat. En nou, dan maak je een foutje, maar het is wel leuk, toch? Ik denk dat het geen kwaad kan. Bij de groentestal zijn ze ook al druk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet er goed uit hier? Ja, we zijn er wel helemaal klaar voor, hè? Wat zijn de aanbiedingen vandaag? We hebben de aardbeien, 2 doos, 5 euro. We hebben mooie Hollandse aardbeien. Asperges vanaf 2 kilo, een tientje. Blauwe bessen, frambozen, 3 dozen, 5 euro. Dus voor iedereen weer genoeg wils. Ja. Ja. Ik ben hier vandaag vanwege een enquête die we hebben laten doen over de koning. Aha. Vertrouwen in de koning is nog steeds laag. Ja. Sinds de misstappen in de coronatijd. Ja, god. Iedereen maakt een misstap. Niemand is heilig, hè. Dus de koning is ook niet heilig en wij zijn ook niet heilig. Nee, maakt voor u niet uit? Maakt niks uit. Iedereen heeft wel een scheve schaats erin. Dus waarom de koning niet? Ja, heeft u vertrouwen in hem? Ik heb heel veel vertrouwen in hem. En ze moeten mij meer vertrouwen geven. Meer macht geven, moet ik dat zeggen. Kijk, sinds dat hij niet meer de koning, de monarchie, niet meer mag bemoeien met formatie van kabinet, is hij meer een ceremoniële rol. Precies, ja. Hij moet weer belangrijker worden voor Nederland. En doet hij dat goed, denkt u? Of wat zou hij nog meer kunnen doen? Als hij het vertrouwen niet krijgt, als hij het vertrouwen niet krijgt, kan hij het ook niet waarmaken. Je moet hem wel de kans geven om dat te doen. Ja, maar hoe zou hij dat moeten doen? Hij is nu een podcast aan het maken, bijvoorbeeld. Ja, dat is iets om zijn populariteit te verbeteren. Ja. Maar ik vind dat gewoon voor de regering dat hij daar meer invloed moet krijgen. Ja, zou je dat willen? Ja, 100%. Ik vind hem wel sympathiek, voor zover ik het kan beoordelen dan. En als stel en als familie komen ze mij wel sympathiek over. Dat ja. wel. Ja. Ja. Hoe zou hij dat vertrouwen iets kunnen herstellen? Hij maakt nu een podcast bijvoorbeeld, een filmpje op YouTube. Wat zou een koning moeten doen om weer populairder te worden? Ja, dat zijn denk ik wel goede ideeën. Ja, en vooral zijn gezicht laten zien in het land. Overal, bij iedereen. Ik denk dat dat heel goed is. Op de markt? Ook, mag. Ja, welkom. Ik zou toch graag op staan te kijken, denk ik, Josephine, als hij opeens in Zutphen verschijnt op de markt. Maar goed, we hebben ook genoteerd meer invloed op de regering. Dan moeten we wel eerst even de grondwet aanpakken. Ja, nieuws over criminele asielzoekers in Geelze, Jan. Ja, die veroorzaken ernstige overlast in een pand van het asielzoekerscentrum in Geelze, schrijft het Brabants Dagblad. Er zijn de afgelopen tijd drugs gevonden, messen, een knuppel. En daarom is de beveiliging opgeschroefd. COA-medewerkers die gaan alleen nog met beveiligers het asielzoekerscentrum in. En daarnaast worden overlastgevende mensen gescheiden opgevangen van andere asielzoekers in Geelze. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft een gesprek gehad met het ANP. En hij zegt, wees niet bang dat een sterke loonstijging de inflatie verder opjaagt. Knot zegt al langer, er is ruimte genoeg bij bedrijven om de lonen meer te verhogen. Want bedrijven maken grote winsten. Hoewel grote loonstijgingen lange tijd zijn uitgebleven, zie je het nu steeds vaker gebeuren. Knot zou er geen probleem mee hebben als vakbonden en werkgevers later dit jaar meer van dit soort loonsverhogingen afspreken. Dan was er de kwestie van de beer in Italië die een hardloper heeft gedood. En die zou worden doodgeschoten, maar dat mag niet. Gisteren hadden we een gesprek met correspondent Helene Daansen op de zender. De gouverneur van Trentino had opdracht gegeven om die beer te vangen en te doden. Want hardlopers doodmaken, dat doen we niet. Maar een rechtbank houdt dat tegen. Dierenrechtenorganisaties hebben een zaak aangespannen om de beer in leven te laten, schrijft La Repubblica. Ze zeggen er moet een manier worden gezocht om te leven met beren, in plaats van ze gewoon maar neer te schieten. Eigenlijk. En dan hebben we nog iets over QR-codes. Het einde van de streepjescode op de verpakking van een product is in zicht, zegt het internationale bedrijf dat die streepjescodes beheerst, staat in Trouw. Er is overleg met duizenden bedrijven wereldwijd. En er is afgesproken dat er vanaf 2027 geen streepjescode op de verpakking staat, maar een QR-code, zo'n vierkante blokjescode. Met zo'n QR-code kun je veel meer informatie stoppen. Een streepjescode gaat dat niet. En met een mobieltje kun je dan makkelijker een QR-code scannen en gelijk op de website terechtkomen. Met zo'n streepjescode is dat hartstikke ingewikkeld. Ja. Gewoon een heel bericht in 1 QR-code, zeg ik, Jan. Ja. Ja, gaan we proberen. Dankjewel. De Senegalese keuken gaan we het over hebben in West-Afrika. Die is namelijk niet compleet zonder de ui. Maar wat velen niet weten is dat de helft van die uien, u raadt het al, uit Nederland komt. Voor boeren in Senegal is dat een probleem, want daardoor kunnen ze zelf hun verbouwde uien niet allemaal kwijt. Correspondent Saskia Houtuin ging naar de markt in Dakar, en dat is de hoofdstad van Senegal. We zijn op de Marché Castor, een van de vele markten hier in Dakar. En overal hier waar je om je heen kijkt, zie je enorme grote rode netten met uien opeengestapeld. Echt meters hoog. Op sommige etiketten staat heel groot Oignon de Senegal, uien uit Senegal. Er zijn hier ook nog wel wat zakken waar iets anders op staat. En dan moet je wel wat beter kijken, maar op een klein etiket hier heb ik een zak. Hier bijvoorbeeld met uien. Origin Holland. Deze uien komen uit Nederland. Ja, Senegalezen die zijn dol op uien. En ze behoren daarmee tot de wereldtop zelfs van uieneters. Want ja, een gerecht zonder ui, dat is hier eigenlijk ondenkbaar. Een plek waar we dat heel goed zien is bijvoorbeeld bij deze moskee, ook in Dakar. Vanwege de Ramadan wordt hier elke avond voor honderden mensen gekookt in een gaarkeuken. En op het menu staat vanavond een traditionele rijstschotel met erin honderden kilo's uit. Sablé def ki am yoon kon sablé mom jeriñam ci Senegal ci tiwañ dafa bari doole jeriñam ci tintam dafa bari doole. Ami van 65 is hier al de hele dag uien aan het snijden. En ze zegt, ja, dat is ook logisch. Alles wat hier in Senegal wordt klaargemaakt, of het nou vlees of vis is, daar hoort ui bij. De ui staat bij ons op nummer 1. Hier in Senegal worden uien massaal ook verbouwd. Maar toch wordt bijna de helft van dit jaar worden hier uien geïmporteerd. Als de eigen uienvoorraad op is. En het overgrote deel daarvan, dat komt dus uit Nederland. Samen zijn, parce que on pouvait couvrir notre pays durant toute l'année. Si on avait des oignons de qualité, des chambres froides de nouvelle génération, conserver notre oignon, toute l'année on pourrait avoir une production. Day is 29, ze heeft een eigen succesvolle boerenonderneming. Ze zegt het vervelend te vinden toch dat Senegal nog altijd afhankelijk is van de Nederlandse ui, terwijl er hier eigenlijk genoeg wordt verbouwd. In theorie is er gewoon genoeg. Het probleem is alleen dat de kwaliteit hier minder goed is en de uien sneller rotten daardoor. En er zijn niet voldoende koelcellen om de uien op de juiste temperatuur te bewaren. C'est pas du tout juste. De plus grande partie des producteurs n'arrive pas à écouler le produit à temps. Ja, dat is niet eerlijk, vindt Thee. En dus zet ze zich in om Senegal meer zelfvoorzienend te maken. En Nederland, dat mag Senegal daar best een handje bij helpen, vindt ze. Pourquoi pas venir investir au Senegal? Employer des jeunes, parce que l'agriculture, quoi qu'on puisse dire aussi, ça crée beaucoup d'emplois. Et cela va nous aider aussi, nous, en tant que producteurs, d'avoir un échange. Want ja, waarom niet? Zegt ze. Kom investeren in Senegal. Neem jongeren aan. Want landbouw creëert ook nog eens veel banen. En het kan ons helpen als boeren, zo'n uitwisseling. Reportage was dat van Saskia Houtuin. Met nog een aantal vragen die overblijven. Dus ik ga ze gewoon lekker aan haar stellen. Die Nederlandse ui, dat zorgt dus voor een dubbel gevoel in Senegal. Ja, maar die Senegalese uien, die rotten weg, begrijp ik. Ja, weet je, het is eigenlijk een beetje een haat-liefde-verhouding, zou je kunnen zeggen, die Senegalezen hebben met de Nederlandse ui. Het hangt ook echt wel vanaf wie je het vraagt. Voor de consument verandert er eigenlijk niet superveel gedurende het jaar. Die kan gewoon lekker zijn uien blijven kopen. Sommigen vinden ook de Nederlandse ui zelfs wat lekkerder, wat smaakvoller. Al moet ik er wel bij zeggen, de Nederlandse ui die is momenteel wel een stuk duurder dan de Senegalese vanwege de inflatie. En ook omdat het vorig jaar zo droog was in Nederland. Maar ja, over het algemeen zijn het toch wel meer de boeren, die, zoals je in de reportage hoort, die zoiets hebben van, we zijn nu wel een beetje klaar eigenlijk met die Nederlandse ui. Want wat ik in de reportage ook al zeg, in principe verbouwt Senegal gewoon zelf genoeg. Het gaat om 450.000 ton per jaar. Alleen rot elk jaar gewoon ongeveer een derde weg. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig zou moeten zijn. Maar zou je dan de Nederlandse ui daar moeten verbouwen? Is dat gewoon een beter ras? Of moet je meer koelcellen bouwen? Wat is de oplossing? Het is een beetje van alles. De kwaliteit van zaden schijnt inderdaad wel een van de problemen te zijn. Dus echt een kwaliteitsprobleem. Maar inderdaad, de opslag, dat is een andere hele grote. Het is namelijk niet zo heel erg eenvoudig om uien goed te verbouwen. Je moet ze ook goed laten drogen. Dat gebeurt in Senegal niet altijd. Je hebt ook best wel goede geavanceerde technologie nodig, in de zin van voldoende koelcellen, goede opslagruimte waarin het kan worden opgeslagen. En daar ontbreekt het momenteel nog echt wel aan in Senegal. Want het kost gewoon ontzettend veel geld. We moeten ook niet vergeten hoe vergevorderd de landbouwindustrie in een land als Nederland natuurlijk ook is. En hoe ontzettend rijk Nederland überhaupt ook is. Ook met overheidssubsidies, ook vanuit de EU. Ja, in die mate heeft Senegal dat helemaal niet. Nee, en dan zie je vaak dat zo'n uiensector in dit geval dan maar het topje van de ijsberg is. Dat gebrekkige landbouwmethoden zich ook op andere gewassen zich voordoen. Merk je dat? Ja, je ziet wel dat er meerdere industrieën zijn waar toch wel, omdat het niet helemaal geprofessionaliseerd is qua producten, dat gebeurt. Naast ui is een ander goed voorbeeld rijst. Dat wordt hier ook ontzettend veel gegeten. En het wordt ook verbouwd hier in het noorden van het land, in de riviervalleien. Maar ook daar zie je eigenlijk al een beetje hetzelfde probleem. Dat rijstboeren moeten concurreren met geïmporteerde rijst uit India en Thailand. En dat de kwaliteit van de Senegalese rijst over het algemeen minder goed is. Er worden heus al wat stappen gemaakt. Je ziet ook in andere landen in West-Afrika, bijvoorbeeld Ivoorkust, daar zijn ze de afgelopen jaren er best wel goed in geslaagd om de afhankelijkheid van geïmporteerde rijst te verminderen. En kijken ze in Senegal nu ook naar voor rijst, voor uien, voor andere producten, van zouden wij dat ook kunnen? Zouden wij ook toch meer autonoom en zelfvoorzienend kunnen worden? Dankjewel, Saskia Houtuin. 3 voor het weekend. 2 grote sportevenementen morgen in Nederland, in Limburg zelfs. Daar wordt de Amstel Gold Race gereden. En dan ook in het zuiden, maar een stukje naar het westen in Rotterdam, daar wordt de marathon gelopen. In Duitsland sluiten vandaag de laatste 3 kerncentrales. Dat gebeurt zonder toeters of bellen. En er zal zeker geen hoogwaardigheidsbekleder bij zijn. Dat vertelde correspondent Charlotte Waiers. Verder gebeurt het zoals eigenlijk het normaal tot nu toe is gegaan. Er zijn ploegendiensten en tegen 10:00 komt dan de laatste ploeg. En die gaat de boel nog verder naar beneden schroeven. Daar zijn ze al een tijd mee bezig. Dat kun je natuurlijk niet van de ene op de andere dag doen. Dat is veel te ingewikkeld met een kerncentrale. En dan moet het tegen 12:00 s'nachts echt einde zijn. En dan moet natuurlijk de hele afbouw nog beginnen. Dat gaat nog jaren duren. Er zijn dus geen feestjes, maar ik heb wel gehoord dat er mensen die tegen kernenergie zijn, dat die het gaan vieren met kleine demonstraties en feestjes. Maar een kerncentrale die toch een beetje als een nachtkaars uitgaat. Politieke partij JA21 die houdt vandaag een algemene ledenvergadering in Amersfoort. Politiek verslaggever Noeska van der Meijden die gaat er naartoe. Wat is het belangrijkste agendapunt, denk je, vandaag daar? Ja, je kan wel stellen dat het onrustig is bij JA21. We hebben te maken met een nieuwe partij die het niet zo goed heeft gedaan in de laatste verkiezingen. En dus maken de leden zich zorgen. Het hoofdonderwerp is vandaag een brief van kritische leden die een paar weken geleden naar buiten is gekomen. Ja, en dat waren niet zomaar leden. De brief werd ondertekend door 2 van de 3 Kamerleden, door Provinciale Statenleden en Europarlementariërs. En zij zeggen eigenlijk dat er te weinig democratie is binnen de partij. Een klein groepje mensen heeft te veel macht, terwijl de leden weinig te zeggen hebben. En dat moet anders. Na aanloop van vandaag heeft het bestuur al beterschap beloofd. Dus de prominente leden die ik heb gesproken, die ondertekenden, die zullen er vandaag niet met gestrekt been ingaan. Maar er zijn ook kritische leden die geen prominente baan in Den Haag hebben. En zij zijn zeker van plan vandaag van zich te laten horen. Zij nemen geen genoegen met de plannen van het bestuur en vinden dat er veel meer moet gebeuren. En vandaag moet dus eigenlijk blijken hoe breed deze kritiek onder de leden wordt gedeeld. Het begint straks met een toespraak van partijleider Joost Eertmans. En daarna zijn de leden aan het woord. We mogen de vergadering niet opnemen, maar ik ben er straks zelf wel bij. Dus we gaan het zien. En we gaan het horen van jou, Noeska van der Meijden, die vandaag bij de ledenvergadering van JA21 is in Amersfoort. En we gaan zo meteen, als het goed is, heel veel tunes horen van het oude Radio Veronica. Daar gaan ze het namelijk over hebben in het Nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. En ik wens u een heel goed weekend. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan?